اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک بات نقل کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. وہ کہتے ہیں کہ تمام کتب کے مضامین اللہ نے جو جو کتابیں جو جو صحیفے نازل فرمائے ہیں تمام کے مضامین اولاً تو ان چاروں کتابوں میں آ گئے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. تمام اور پھر تورات، انجیل، زبور میں، اور ان تینوں اعتقاد فاسد ہے تو عبادت فاسد ہوگی. تو عقیدے کی صحت بنیادی ہے اور عمل کا مدار اعتقاد اور ایمان کی درستگی پر ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جس شخص نے بھی جو نیک عمل کیا بشرطے کہ وہ ایماندار ہو، پہلے ایمان کی درستگی ضروری ہے، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں کی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے سب جہانوں کی، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا مالک ہے انصاف کے دن کا. اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اللہ تعالی کی پانچ صفتیں ذکر کرنے کے بعد براہ راست اللہ تعالی سے خطاب کی شکل میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ فرمایا، یہاں تک غائبانہ، اور آگے خطاب کے سیرے سے اس کی یہ صفات ہیں: اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے مخصوص کرتے ہیں، خاص کرتے ہیں عبادت میں، کسی اور کو نہ مستحق عبادت سمجھتے ہیں اور نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کوئی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ عبودیت کے لیے جتنے شرائط ہیں وہ سوائے تیری ذات کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے. نہ تو کوئی خالق ہے، نہ کوئی قادر مطلق ہے، اور نہ کوئی علیم کل ہے، اور نہ کوئی ایسی ہے جو نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہو، اور نہ کوئی واجب الوجود ہے جس کی ہر چیز اپنی ذاتی ہو، کیونکہ سب چیزیں جتنی کائنات کے اندر ہیں وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وجود اپنا ہے اور نہ کوئی بیرونی چیز اپنی ہے، سب عطا خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہے، اس کی دی ہوئی ہے. تو جس کا اپنا کچھ نہیں ہے تو وہ مستحق عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ الوہیت کی صفت ہی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ تو عبادت کرنے والا ہے. سب کے سب جتنے ہیں وہ مانگنے والے ہیں، دینے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یسألو کل من فی السماوات والارض، ارض و سما میں ساری مخلوق میں ساری اس سے مانگتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو دینے والا ہو، وہی ہے دینے والا، قادر مطلق وہی ہے جس کے قبضے میں نفع اور نقصان ہو، اور وہ تمام اسباب کے اوپر تصرف رکھتا ہو، متصرف فی الامور، تمام امور پر تصرف رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ تمام الوہیت کی جتنی صفات بھی بیان کی گئی ہیں، جب یہ کسی غیر کے اندر نہیں ہے، صرف اللہ تعالی کی ذات میں، عبادت پھر غیر کی کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ اس لیے غیر کی عبادت تو شرک ہے، کفر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، یہی بات سمجھائی گئی ہے. اور پہلے غائبانہ تعریف اور اللہ کی صفات، پانچ صفات بیان کی گئی اور پھر خطاب کیا گیا. اور استعانت کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، استعانت سے مراد یہ ظاہری استعانت نہیں ہے، لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور پھر استعانت سے مراد ما فوق الاسباب، اسباب کے اوپر. جہاں تک دائرہ اسباب کا تعلق ہے، وہاں ایک دوسرے کی اعانت کرنے کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اعانت کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کام میں، اعانت کا تو حکم ہے. یہ اسباب کے دائرے میں ہے. حضور کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں، جب بیمار پڑ جاتا ہے کوئی تو علاج کرو، تداو یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں علاج مال جا کرو، اس کی اجازت ہے. اور کیونکہ اللہ تعالی نے جس نے بیماری کو پیدا کیا ہے، اسی نے شفا بھی، شفا کا سلسلہ بھی اسی نے رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں جو اللہ تعالی نے ان کا بیان قرآن میں بیان فرمایا ہے، کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا، اذا مریض تو فہو یشفین، جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی پروردگار شفا دیتا، شفا اس کی جانب سے، لا شفا الا شفا. دعا میں بھی یہی بات سکھلائی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اے پروردگار، شفا تو تیری ہی شفا ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شافی الا انت. یہ نہیں ہے کہ کسی دعا کے اندر بذات ہی شفا ہے، یا کوئی ڈاکٹر ایسا شفا دینے والا ہے. یہ تو سب شرکیہ باتیں کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں، شرکیہ باتیں کرتے ہیں جو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ 100% جی ہم علاج کرتے ہیں اور کامیاب بناتے ہیں. یہ تو سب جھوٹ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا عطا فرما دے. شفا دینا اس کے ہاتھ میں، کوئی چیز مؤثر بذات نہیں ہے، اللہ نے تاثیر چیزوں میں رکھی ہوئی ہے، جب چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے روک دیتا ہے تاثیر. آگ کے اندر اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو اس کو روک دے، آگ جلے لیکن کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ اس کے اختیار میں ہے. آگ کی ذاتی تاثیر نہیں ہے، یہ رکھی ہوئی ہے تاثیر، کسی سبب کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے. کوئی سمجھتا ہے ایسا کہ اس چیز میں کوئی ذاتی تاثیر ہے، وہ شرک کا مرتکب ہوگا، شرک ہے. بلکہ آج کل تو سائنس میں بھی ترقی ہو گئی ہے، اور بہت چیزیں دریافت ہوئی ہیں. تو آج کل تو سائنسدان بھی جو یورپ میں بڑے بڑے ماہر ہیں، اور سائنس کے مختلف شعبوں میں تجربات کیے ہیں، ترقی کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر سبب جو ہے وہ منتظر رہتا ہے، اس میں انتظار رہتا ہے، کوئی ایسی قوت ہے، جو کوئی ایسی طاقت ہے جس کا وہ منتظر رہتا ہے، اس میں ذاتی اثر نہیں ہے. کوئی سبب کوئی بھی ہو، کسی قسم کا، اس کے اندر کوئی ذاتی تصرف نہیں ہے، بلکہ وہ منتظر رہتا ہے. علت اور معلول کے اندر، سبب اور مسبب کے اندر، کاز اینڈ ایفیکٹ کے اندر کہتے ہیں ذاتی تلازم نہیں ہے کہ بھئی جہاں سبب ہوگا وہ ہوگا، وہ مسبب بھی ہوگا، جہاں علت ہوگی وہاں معلول بھی ہوگا، جہاں پر کاز ہوگا وہاں ایفیکٹ بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے. ہر علت اور ہر کاز منتظر رہتا ہے، حکم ہو تو آگے چلو. یہ سورج کے سجدہ کرنے کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہر روز سجدہ کرتا ہے، تو وہاں بھی محققین جو مفسر ہیں، محدث ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں. یہ سجدے سے مراد ایسا سجدہ نہیں ہے جیسا ہم سجدہ کرتے ہیں. اگر ایسا ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز سورج سجدہ کرتا ہے، عرش کے سامنے کس طرح سجدہ کرتا ہے، جیسا ایک آدمی سویا ہوتا ہے، خواب کے اندر سویا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی روح خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، ادھر چل کر مسجد میں نماز پڑھتی ہے، جماعت میں شریک ہوتی ہے، سجدہ کرتی ہے. روح اگر سورج کی ایسا کرتی ہو تو کوئی بعید چیز نہیں. یہ تو خواب میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم سوئے ہوئے، جسم پڑا ہوا لیکن خود مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ شریک ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کہیں ملاقات ہو رہی ہے کسی کی، اچھی باتیں ہو رہی ہیں وغیرہ. یہ کیسے ہے؟ یہ روح کا ہی ہے سلسلہ. جسم تو پڑا ہوا ہے، روح حیوانی بھی کام کر رہی ہے اپنے، لیکن روح انسانی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کے حکم سے یہ بات کرتی. تو ہر ہر قدم پر سورج اجازت طلب کرتا ہے، مطلب یہی ہے ہر ہر قدم، ہر ہر لحظہ حکم ہو آگے چلو، حکم ہوتا ہے چلتا. ایک دن آئے گا جب اجازت طلب کرے گا اور حکم ہو جائے گا روک دو اپنی حرکت کو، الٹا کر دو، تو حرکت معکوس شروع ہو جائے گی. سورج بجائے مغرب کی طرف جانے کے مشرق کی طرف آنے لگ جائے گا، اور یہ کافی عرصے تک ہوگا. ایسے ہی کہتے ہیں جتنا وقت ہوگا، جتنا کہ صبح سے لے کر دوپہر کے وقت سورج جاتا ہے، مطلب ایسے ہی وہاں پچھلی طرف سے ادھر حرکت معکوس ہو جائے گی. تو اللہ کے حکم کا منتظر ہر چیز، کسی میں کوئی ذاتی تصرف نہیں ہے، متصرف الامور صرف خدا کی ذات ہے. اسی واسطے بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں ایاک نعبد اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا یہ طبیب جو ہے یہ کامل ہے، یہ تو غلط بات ہے. پہلے تو طبیب بھی اچھے ہوتے تھے، کوئی نسخہ لکھتے تھے تو نسخے کے اوپر سب سے پہلے لکھتے تھے ہو شافی. بھائی ہم تو تدبیر کرنے والے ہیں، شفا دینے والا تو وہی ہے. آج کل نہیں ہے، بغیر بسم اللہ کے نسخہ لکھا جاتا ہے، بے برکت، اس کی کوئی روحانی اثرات نہیں ہے، لکھ دیا نسخہ الٹے ہاتھ سے بغیر بسم اللہ کے. پہلے طبیب بھی ایسا کرتے تھے، ہر نسخے پہلے ہو شافی، کوئی نسخہ اس کے بغیر، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. حضور کا بھی فرمان ہے، ایک شخص آیا بڑا دعویٰ کرتا تھا جی میں بڑا طبیب ہوں اور میں لوگوں کو تندرست کرتا ہوں. فرمایا انما انت طبیب، انما انت رفیقن، تم کہاں طبیب ہو؟ طبیب تو خدا کی ذات ہے، تم تو رفیق ہو، یہ ساتھی ہو، صرف کام کرتے ہو، ایک تدبیر کرتے ہو. تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے اپنے بارے میں. تو بہرحال یہ عبادت میں بھی لوگ بہت کچھ خرابی کرتے ہیں، اور یہ استعانت کا مسئلہ جو ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر عزیزی میں، سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بارے میں یا کسی بزرگ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورت پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو غشی تاری ہوگی اور گر پڑے. تو پھر جب ہوش آیا ان سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، تو کہنے لگے جب میں اس بات کا تصور کیا کہ ایاک نعبد و ایاک اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اعانت تجھ سے ہی چاہتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ تو تو جھوٹ بولتا ہے، کسی کی تو تو حاکم سے دوستی کرتا ہے، تنخواہ لینے کے لیے فلاں شخص کے پاس تو جاتا ہے، اور تو طبیب کو اپنے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے، تو مجھ سے استعانت تیری کہاں؟ اگر پروردگار مجھ سے یہ پوچھ دے اور یہ فرمایا کہ تو جھوٹا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے غجی تاری ہوگی، حالانکہ ظاہری اسباب کے بارے میں اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، ظاہری اسباب اختیار کرو، لیکن اعتماد اور بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے، کسی سبب پر نہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، ظاہری سبب ہے، کھاؤ، حکم ہے، کوئی کھانا چھوڑ دے اگر کہے میں کھانا نہیں کھاتا اور ایسے ہی ہلاک ہو جائے، کہیں گے مردار موت مرا، کیوں؟ حکم ہے، یہ کھاؤ پیو، زندگی جو ہے اس کے لیے اللہ نے یہ اسباب پیدا فرمائے ہیں، ان کو استعمال کرو۔ لیکن یہ نہ سمجھو کہ میں جب لقمہ کھاتا ہوں، روٹی کھاتا ہوں تو یہ میری بھوک کو مٹاتی ہے، بھوک کو اللہ مٹاتا۔ سبب اختیار کرو، اگر خالی روٹی مٹاتی تو وہ جو بیماری جن کو جول قلب لگ جاتی ہے، جول بکر لگ جاتی ہے، وہ کھاتے ہی جاتے ہیں، کھاتے ہی جاتے ہیں، پیٹ ہی نہیں بھرتا ان کا، وہاں کہاں گیا کھانا؟ اگر صرف کھانا ہی پیٹ بھرنے والا ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ نہ کرو۔ اسباب ترک اسباب کا قطن حکم نہیں ہے، اسباب وہ جو کہ بعض اسباب یقینی ہوتے ہیں، جیسا یہ کھانا پینا۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں، عالمگیری میں یہ فتویٰ لکھا ہوا کہ مقطوع اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں ہے، اگر چھوڑ دے گا آدمی مر جائے گا، مردار موت مرے گا، بعض پرس ہوگی۔ بعض اسباب یہ ہیں کہ وہ ان کے بارے میں گمان ہے، جیسا دعا استعمال کرنے کا، دعا استعمال کرنے کا گمان ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، یقین نہیں ہے، ان کو اگر ترک کر دے آدمی تو یہ توکل میں داخل ہوگا۔ اس لیے بعض حضرات علاج نہیں کرتے، کیونکہ علاج کرنا جو ہے صرف مسنون ہی ہے یا مستحب ہے، وہ ضروری نہیں ہے، یہ علاج پر موقوف ہو، اگر شفا اس کے بغیر یہ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ عوام کو یہ کہا گیا اختیار کرو، اس کو بعض خواص لوگ نہیں استعمال کرتے، وہ کامل توکل کے درجے میں ہوتے ہیں، بعض اسباب موہوم ہوتے ہیں، اجاڑ پھونک والے تعویذ گنڈا کرتے ہیں، یہ موہوم اسباب ہیں، ان کو بھی ترک کر دینا یہ ادنا قسم کا توکل ہوتا ہے۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کر، استعانت اور عبادت کے سلسلے میں اللہ کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، عبادت کے اندر عام لوگ جتنے بھی ہم عبادت کرتے ہیں ہم پر اثرات بہت کم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ شرائط نہیں پورا کرتے، ہماری اکثر نمازیں بھی یہ اوہام کے اندر ہوتی ہیں، وہاں طبیعتوں پر چھائے رہتے ہیں، وسواس ہوتے ہیں، الفاظ کی درستگی بھی اچھی نہیں ہوتی، بڑی خامیاں ہوتی ہیں، بے پناہ خامی، کوئی ہزاروں میں ایک کا دکا آدمی ہوگا جو جس کی نماز صحیح ہوتی ہوگی حقیقتاً۔ ویسے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، وہ ایک شخص نے پوچھا حضرت میں تو خیالات ہی آتے ہیں اور یہ کہ ہر وقت ہی نماز میں بہت زیادہ آتے ہیں، آپ نے فرمایا آتے رہے تم نماز ترک نہ کرو، پڑھتے رہو، ہمیں حکم ہے پڑھتے رہو، سو خیال آتے رہیں، اگر اپنے بس میں ہو تو ان کو کم کرنے کی کوشش کرو، نہیں ہے تو رہنے دو، جو بھی ہوگا، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوگا، شاز ہوگا کہ یہ خیالات نہ آئیں، یہ بہت کم لوگوں میں ایسا ہوگا۔ وہ خاص خواص ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اوہام ان میں نہ آئیں، بعض ایسے عبادت میں انتہائی درجے کا انہماک ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان کو ارد گرد کے ماحول کا بھی پتہ نہیں چلتا، ان کو اس مناجات کے اندر اتنی لذت آتی ہے۔ اس صحابی کا ذکر ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے، جو پہلے دے رہا تھا اور پھر نماز پڑھ رہا، دشمن نے تیر چلایا اور خون اس سے نکل کر کے بہ گیا، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا اس کا انہماک تھا مناجات کے اندر. ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق کی بات ہوئی کہ چھت سے ایک سانپ گر پڑا، سارے لوگ بھاگ گئے لیکن امام ابو حنیفہ کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، سانپ گرا یا کیا ہوا. ایسا ہے حضرت عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ، حضرت زبیر کے صاحبزادے تھے، یہ تابعین میں سے ہیں، صحابی نہیں ہیں، حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے تھے، بڑے صاحب علم مدینے کی ان سات فقہا میں سے ایک ان کا نمبر بھی ہے، جو بڑے بڑے عالم تھے، ان میں کمال درجے کے عبادت گزار تھے اور بڑے احتیاط کرنے والے، روز مرہ غسل کرتے تھے. حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا معمول بھی یہی تھا، روز مرہ غسل کرنا بڑا مشکل ہے، یہاں تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کر لیتے ہیں بعد، لیکن پابندی بڑی مشکل ہے. اور عروہ ابن زبیر بھی نماز میں انتہائی درجے کا انہماک رکھتے تھے، ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، لوگوں نے کہا اس کا علاج، ان کا میں نہیں کراتا رہنے دو. تو پھر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ نماز کی حالت میں یہ کام اگر کر لیا جائے تو شاید یہ ہوگا، تو انہوں نے اجازت دے دی، نماز شروع کی اور نماز میں انہماک میں تھے، لوگوں نے پاؤں کا آپریشن بھی کر لیا، ان کو پیچھے سے پتہ بھی نہیں چلا ان کو کیا ہوا کیا نہیں، ایسا انہماک رکھتے تھے. یہ خاص لوگ ہو سکتے ہیں، عام نہیں. یہ میں نے عرض کیا. اور بعض اوقات ایسے لوگوں پر عبودیت اور اللہ کی مہربانیوں کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ عام نہیں، عام لوگوں پر اثرات نہیں ظاہر ہوتے، بعض پر ظاہر بھی ہوتے ہیں. بعض اچھی طریقے سے عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی کی اور ان سے کرامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں، اثرات بھی دیکھے جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. سب سے بڑا اثر تو یہ ہے کہ اگر انسان کو نیکی کی توفیق ملتی رہے، عبادت کر رہا ہے، مزید اگر عبادت کی توفیق مل رہی ہے تو سمجھو کہ اس پر آثار عبودیت ظاہر ہو رہے ہیں، ورنہ نہیں. اگر نیکی کے کام کرنے سے رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں، کچھ آثار عبودیت نہیں سمجھے جائیں گے اس میں. بعض ایسے ہیں ظاہری حالت کچھ بھی نہیں ہوتی کہ خدا کی عبادت کرنے، چنانچہ تذکرے کی کتابوں میں، بزرگان دین کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات ملتے ہیں. حضرت شیبان رائی بکریاں چرایا کرتے تھے، حضرت امام احمد اور امام شافی رحمہم اللہ کے زمانے کے آدمی تھے، یہ بہت ہی نیک طبیعت عبادت گزار تھے. ان کی مجلس میں پہنچ کر لوگوں کو سکون نصیب ہوتا تھا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر اور مرشد جن کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کی مجلس کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مجلس کا جو اثر ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. جو کچھ وہ کلمہ توحید تلقین فرماتے تھے یا جو کلمات وہ اپنی مجلس میں ارشاد فرماتے تھے، ان کا اثر یا پھر میں نے مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں دیکھا، ان کی مجلس میں بھی ایسا، جو کلمات وہ زمان سے کہتے تھے بعض نصیحت کی، جو تلقین کرتے تھے، جو ورد بتلاتے تھے، اس کا اثر تبیز میں بیٹھ جاتا تھا. تو حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں امام احمد جیسے لوگ اور امام شافی جیسے لوگ جا کر بیٹھتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ حضرت آپ لوگ علم والے ہیں، امام شافی اور امام احمد بڑے علم والے، بڑے محدث تھے، فقی تھے، مجتہد تھے، عبادت گزار بھی تھے، نیک بھی تھے. وہ کہا کہ آپ اس شخص کی مجلس میں جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے، یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، کسی مدرسے کا سند یافتہ نہیں ہے، کچھ نہیں. تو وہ کہنے لگے کہ اس کو اللہ نے اس چیز کی توفیق دی ہے جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جو ہمارے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے اور مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز کے داماد تھے، یاد میں یہ دونوں حضرات سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شریک تھے، کسی نے ان سے کہا کہ آپ تو بڑے عالم ہیں، تصانیف والے ہیں اور پڑھانے والے لوگ ہیں، علم سے بڑا آپ کو لگاؤ، اور آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے ہیں کہ وہ اتنا علم نہیں رکھتا. تو کہنے لگے کہ نہیں، بس اللہ نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ بات، اس لیے ہم ان کے ہاتھ پر ہی بیعت کرتے ہیں. پڑے ہوئے تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان پر بہت فضل کیا تھا اور بڑی روحانیت دی تھی. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ دونوں بڑے پائے کے عالم اور بزرگ تھے. ان سے کہا گیا کہ آپ حاجی امداد اللہ سے بیعت ہو رہے ہیں، ان کے مرید بن گئے، حالانکہ وہ تو زیادہ علم والے نہیں. تو حضرت گنگوئی نے فرمایا ٹھیک ہے، ظاہری علم تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے ان کے پاس مرید ہوں کہ ان کے قلم میں جو حرارت ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہم وہ حرارت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ان کے قلم میں پیدا کی، وہ روحانیت کی حرارت ہے. علم تھوڑا ہے ظاہری لیکن کمال درجے کی روحانیت. ایسے ہی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں نویں دسویں صدی کے بزرگ تھے، وہ بظاہر امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کے جو شاگرد تھے ایک بزرگ تھے مبارک، انہوں نے ان کے ملفوظات جمع کیے، کتاب ملتی ہے، البریز کتاب موجود ہے. ان سے جب کوئی پوچھا جاتا تھا کسی قرآن یا حدیث یا مسئلے کے بارے میں تو وہ اللہ نے ان کو اس قدر روحانیت عطا فرمائی تھی کہ وہ بالکل صحیح جواب دیتے تھے، وہ درج ہیں کتابوں میں. یہ نہیں ہے کہ اناپ شناپ، اللہ نے توفیق ایسی عطا فرمائی، ایسا الہام کیا، ٹھیک بات وہ جانتے تھے، حالانکہ ظاہری علم کم تھا. مبارک صاحب بڑے محدث تھے، بڑے فقیہ تھے ان کے جو شاگرد تھے. ایسا ہی ہے، یہ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، بکریاں چرانے والے تھے، صحرا کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں. اسی وقت جنابت کی حالت لائق ہوگی، پانی نہیں ہے، تو عرض کی پروردگار میں تیرا عاجز بندہ ہوں، سوائے تیرے میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اور جنابت لائق ہوگی، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اب میں کیا کروں. بس اتنا ہی کہہ رہا تھا کہ بارش برسنی شروع ہو گئی ایک دم. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس قدر یعنی کرامت عطا فرمائی، دعائی کر رہے، تصور ہی کر رہے، بارش برس گئی، غسل کیا. جمعے کا دن ہوتا تھا تو کہتے تھے پروردگار میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور یہ بکریاں جو ہیں یہ ان کا کیا کروں. ایک ذکیر دائرہ کھینچ کر کے بکری کو وہاں چھوڑ کر چلے جاتے تھے، نماز جمعہ ادا کرتے تھے، نماز شہر میں تو لوگ باہر ہوتے تھے، واپس آتے تھے تو ایک بکری بھی دائرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسی طرح دائرے میں کام. یہ مفسرین یہی فرماتے ہیں یہ آثار عبودیت ہیں، اللہ کی عبودیت کے آثار ہیں جو بعض میں ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں، بعض میں نہیں ظاہر. ساری عمر ہی وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، کوئی ایک کرامت بھی نہیں ظاہر ہوتی. یہ آثار جو ہیں اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے ظاہر کر دے. یہ اللہ تعالیٰ پر جو کامل درجے کا بھروسہ اور اعتماد رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرتے ہیں، شرک سے انتہائی بیزار ہوتے ہیں، کسی طرح بھی وہ شرک اور کفر کی بات کو اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اثرات بھی ان پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ ان بزرگوں میں لوگوں نے ملاحظہ فرمایا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ خیال کیا، رات کو میں ایسی دو رکعت نماز ادا کروں کہ جس میں وسواس نہ آئے، وسوسوں سے خالی پڑھوں. کہتے ہیں کہ میں نے 100 رکعتیں پڑھی لیکن نہ ہو سکا، کامیابی نہ ہو سکی. تو دن کو کسی وقت سید صاحب کو پتا چلا تو ان کے سامنے ذکر کیا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم ایسا کرو کہ تم میرے پیچھے دو رکعت پڑھ لو ایک دفعہ. چنانچہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی تو اللہ نے ایسی کیفیت عطا فرما دی کہ ہمیشہ ہی حضور قلب رہنے لگا نماز میں، ایسا جم گیا وہ پیچھے. یہی بات تھی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت تھے اور وہ امیر تھے اور یہ ان کے مامور تھے، امیر لشکر شاہ اسماعیل شہید تھے اور قاضی القضات مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے علم والے لوگ تھے. تو بہرحال یہ آثار عبودیت کہلاتے ہیں، لوگ ان میں غلطی کرتے ہیں. کرامت دیکھی تو بندے کا فعل سمجھ کر کے اسی کی پوجا شروع کر دی اور اسی کو سمجھ لیا یہ مدثر والنگی ہے، ایسا نہیں ہے. کرامت تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کی کموز ابھی اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. اسی کو ذاتی فعل سمجھ کر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مسیح علیہ السلام کی معجزات کو دیکھ کر ان کو ہی خدا بنا لیا، کسی اللہ کے ولی کی کرامت دیکھی تو اسی کو سمجھا یہی کچھ ہے، اسی کے پاس ہی ہے، یہی لینے دینے والا ہے. حالانکہ وہ تو آثار عبودیت میں ہوتا ہے، ہوتی ہے یہ بات، اللہ چاہے تو ظاہر کرتا ہے، نہ چاہے تو نہیں ظاہر کرتا. اللہ چاہے تو ایک نبی کی دعا کو جلدی نہ قبول کرے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہارون علیہ السلام کی آمین 40 سال کے بعد قبول ہوئی، اور ادھر یہ ہے کہ تصور کرتے ہیں اور فوراً خدا تعالیٰ قبول کر لیتا، ایسا بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارکہ بھی ایسا ہی، بعض اوقات ایسا ہے کہ بڑی دیر سے قبول ہوئی، بعض نہیں قبول ہوئی، اور بعض ایسا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے اور وہ دعا قبول ہو گئی اور وہ اثرات شروع ہو گئے ایک دم. ایسے حالات بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تصرف اور قدرت میں ہے، کسی بندے کے تصرف میں نہیں ہے. لوگ اسی نقطے میں غلطی کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، بندے کا جو فعل ہے، اللہ کا جو فعل ہے، اس کو بندے کی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. سب تعریفیں اور ستائشیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے، جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے انصاف کے، جن کا اے پروردگار ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. رہنمائی فرما ہماری صراط مستقیم کی طرف، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین کے بارے میں عرض کیا تھا، عبادت کا مفہوم اور پھر استعانت. عبادت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور استعانت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرماتا ہے، یہ اس کا کام ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا مسجد نبوی میں، اونٹ پر سوار تھا، اونٹ اس نے باہر چھوڑ دیا اور چل کر اندر اطمینان سے اس نے نماز ادا کی، بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے نماز ادا کی. نماز ادا کر کے جب باہر آیا تو اس کا اونٹ وہاں موجود نہیں تھا، تو وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے پروردگار میں نے اپنی شرط پوری کی ہے، تو اپنی شرط جو ہے اس کو پورا فرما، کیونکہ میری شرط تھی کہ میں تیری عبادت کروں، تو وہ جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تیری عبادت کی ہے، اور یہ مدد کرنا یہ تیری شرط ہے، تو ہی مدد کرے تو امداد حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ اتنی دیر میں ایک شخص آیا جو اس کا اونٹ کہیں بھاگ گیا تھا، اس کو پکڑ کر لایا، حالانکہ اس شخص کا ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا لیکن اس کے اونٹ کو پکڑ کر کے لایا۔ یہ ایک واقعہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ اس کی شرط ہے، عبادت کرنا انسانوں کا کام ہے اور یہ ان کی شرط ہے، اور عبادت اور استعانت کے بارے میں ابتدائی بات میں نے عرض کر دی تھی، عبادت کا مفہوم اور استعانت کا مطلب۔ اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان کہ اہدنا، دکھلا ہم کو راستہ مستقیم، سیدھا، سیدھی راہ دکھا، صراط مستقیم، سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ اس صراط مستقیم اور پھر آگے اس کی تشریح مدری تھوڑی سی اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ صراط مستقیم کی تشریح خود قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ تعالی نے جگہ جگہ صراط مستقیم کی تشریح فرمائی ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام، دین اور توحید کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے جس پر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گامزن رہے ہیں، کہ دین اسلام، دین حق اور اللہ کی وحدانیت کا راستہ، اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے ان ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جس کے اصول، ضوابط، قوانین سب قرآن میں بتلا دیے گئے ہیں، اور یہی اللہ تعالی کی رضا اور اس کے قرب کے مقام تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ باقی ادھر ادھر کی چھوٹے چھوٹے راستے وہ ٹیڑے ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ بتلانا جو ہے اللہ تعالی کا کام ہے، وہ منہا جائز، بہت سے راستے ٹیڑے ہیں جن پر چلنے سے کوئی شخص منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، وہ شیطانی راستے ہیں، کفر شرک کے راستے۔ اسلام اور دین حق اور توحید کا راستہ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سچا اور برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنی، جو کہ تمام اللہ کے نبی کرتے رہے ہیں، تمام ملائکہ کرتے ہیں، تمام نیک لوگ کرتے ہیں، وہی صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں بہت نقصان اٹھائے گا، خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بڑا نقصان اٹھائے گا۔ یہی صراط مستقیم ہے، فطرت کے تقاضوں کے مطابق، کیونکہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا یہ انسان کا فطری حق ہے، اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلنا، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور انسانیت کی تکمیل کے لیے جن فرائض کی اور عوامر کی ضرورت ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، نواہی، ان سب کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور اسی کی تلقین اور تبلیغ اور تعلیم اللہ کے نبی دیتے رہتے ہیں دنیا کے اندر ہمیشہ دیتے چلے آئے. اب یہاں پر کچھ اشکالات بھی ہیں اور کوئی باتیں اجمالی بھی ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی تشریح ہونی چاہیے. یہ جب اللہ کی غائبانہ صفات اور اس کی اسماء پاک ذکر کرنے کے بعد جب یہ کہا گیا کہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے پروردگار، جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، حساب کے دن کا، جس کی یہ صفات ہیں، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنے میں ایک یعنی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی مدد درکار ہے، کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے، کس قسم کی، یہ ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے. تو اس کا جواب ہے یہ استعانت کس قسم کی چاہیے اور کیا اعانت ہو. یعنی اللہ تو جانتا ہے لیکن انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات اٹھ سکتی ہے، پیدا ہو سکتی ہے. تو استعانت کے بعد سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کا، پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی، اس بات کی ہم سب سے زیادہ مدد طلب کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ معلوم ہو جائے، اس پر ہم چلنے لگ جائیں. اب یہ سیدھا راستہ کس طریقے سے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں سیدھے راستے میں. یعنی سیدھا راستہ کس طرح ہم جو مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے، تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. سب سے پہلے یہ کہ گویا انسان اللہ تعالی سے ان قوتوں کو طلب کرتے ہیں جن قوتوں کی بدولت انسان سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. سب سے پہلے ان قوتوں کا فیضان فرما، عطا فرما، جن سے انسان ہدایت پاتا ہے. مثلا عقل عطا فرما، عقل عطا فرما، حواس عطا فرما، یہ بڑی ضروری چیزیں ہدایت کے لیے. اگر عقل نہ ہو تو انسان ہدایت نہیں پا سکتا اور مکلف نہیں ہو سکتا انسان. حواس اگر نہ ہو، یہ ذرائع ہیں علم اور ہدایت کے، اگر نگاہ نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، چھونے اور لمس کرنے کی اس کے اندر حس نہیں ہے، چکھنے کی حس نہیں ہے، انسان بہت سی چیزوں سے محروم رہ جائے گا. ظاہری حواس کے ساتھ سر باطنی حواس بھی ہیں، انسان باطنی حواس بھی ہیں، اس سے مشترک ہے، خیال ہے، وہم ہے، فکر کرنے والی قوت ہے. یہ تمام چیزیں ہدایت میں سب سے پہلے اس کا سوال، پروردگار ہم کو یہ چیزیں عطا فرما جن کی بدولت انسان ہدایت پاتے ہیں. اور پھر ہدایت انسان کو کوئی چیز سمجھانی ہو یا انسان نے سمجھنی ہو تو ہر صاحب فہم اور صاحب عقل دلیل طلب کرتا. جو شخص بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی دلیل لا، دلیل اور برہان لا، تو ایسے دلائل قائم کر دے کہ جن کے ذریعے ہم حق اور باطل کو سمجھ سکیں. نیکی صلاحیت اور فساد کی بات میں امتیاز کر سکیں، یہی ہدایت ہے. ایسے دلائل ہمیں سمجھا دے کہ ہم صحیح اور غلط کے اندر امتیاز کر سکیں، حق اور باطل کو معلوم کر سکیں، یہی چیز طلب کی جا رہی ہے. اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے، ہدینا ہم نجدین، ہم نے نیکی اور بدی کی دونوں گھاٹیوں کا علم انسان کو دے دیا. یہ نیکی کی گھاٹی کی طرف جاتا ہے راستہ, یہ برائی کی گھاٹی, خیر اور شر کی رہنمائی ہم نے کر دی ہے انسان. اور انسان کی ان قوتوں میں بھی یہ بات رکھ دی ہے, انسان کے قوائے باطنا میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے. ہدینا اور نجدین کا یہی مطلب ہے, خیر و شر یا ذاتی انسان کی ترقی ہوتی ہے اور جان کی اصلاح ہوتی ہے, یہ بھی داخل ہے اس میں. انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, اپنی ذاتی روحانی اصلاح اور دوسرے جان والوں کی اصلاح, دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. دونوں کی رہنمائی اللہ نے فرما دی ہے, دونوں کا راستہ بتلا دیا, دلائل سمجھا دی. پھر اہدنا الصراط المستقیم میں رسولوں کا بھیجنا بھی داخل ہے, ارسال رسول اللہ کا فرمان ہے, یہ ہماری صفت ہے رسولوں کو بھیجنا. اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے. وجعلنا